पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो बात आई है तो भाई देखो, सबके लिए ही मर्यादा में चलना ठीक चलना है, परंतु जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, सत्संग करते हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा होती है। उनको अपने आप पर रोकना चाहिए। संस्तप ध्यातम आत्मना जय शत्रु महाबाहो कामरूप विवासदम, अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर, अपने शरीर पर अधिकार करना चाहिए, अधिकार करना चाहिए। साधक होकर उत्सर्गता करने वो बुरी होती है। दूसरे लोग क्या समझते हैं, वो खुद ही क्या दशा होगी। अगर वो सही हो जाता, सत्संग करते हैं तो सत्संग करने वालों से दूसरे लोग अच्छे व्यवहार की आशा रखते हैं। तो ये सत्संग करने वाले हैं, गीता पढ़ने वाले हैं, आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले हैं, ऐसा समझे लोग अच्छाई की आशा रखते हैं। जैसे युधिष्ठिर ने कहा ना कि मेरे को लोग धर्मात्म मानते हैं, धर्म विरोधी बात को कहते अनुमार्थ प्रशंसा। तो ऐसे उन पर जिम्मेवारी आती है। जैसे घरों में भी मैंने गृहस्थों में देखा है, लड़ाई लड़की का ब्याह हो जाता है, वह फिर खेलती है जैसे उसे भाई तेरा ब्याह हो गया, तो चुप हो जाओ शांत, जैसे तेरा ब्याह हो गया। अब ब्याह एक दिन बड़ी हुई का है तो टाबर तो उसी है, पर लोग कहते थे जिम्मेवारी आ गई। इस तरह से आप लोग सत्संग करते हो तो आप पर जिम्मेवारी है। झूठ के बाद बेईमानी ठगी धोखेबाजी आदि जो करते हैं, सभी करते हैं, पर सत्संग होकर करते हैं तो उनके लांछन लगता है, उन दोनों पर असर पड़ता बुरा। इस वास्ते अपने पर जिम्मेवारी नहीं, दूसरा बुरा समझे, बुरा भला समझे, इसकी परवाह नहीं है, परंतु बुरा काम करे अपने अपने कारण से, अपने व्यवहार के कारण से दूसरों पर बुरा असर पड़े, वो खराब है। हम ठीक मर्यादा में चले फिर बुरा कर कोई परवाह, बस कुछ भी कोई लो, नास्ती विचार चलो मन मेरा, जगत को गरीब भुसवा दे, बने नास्ती विचार अपनी ठीक होनी चाहिए, अपना व्यवहार विशेष ही अच्छा। अगर ये नहीं हो तो सत्संग क्या किया फिर। ये बात भी लोग कहते भी सत्संग अच्छा है, बड़ा अच्छी होता है, तीर्थ अच्छा है, अच्छी लगती है, तो अच्छे लगने से अच्छा आसन होना चाहिए ना, अच्छा व्यवहार होना चाहिए सबके साथ में, तो उदारता का बढ़ता हो, सहिष्णुता भी हो, मन के विरुद्ध नहीं सह सकते क्या सच हुआ। एक जगह बात चली कि कामना क्या है, कामना आज भी मेरे मन में आया कि कामना क्या है, कि अपने मन सही करना ये कामना है, अपने मन की बात होनी चाहिए कामना, ये कामना का स्वरूप है। कामना से मैं कई सुना है कि भाई मान पढ़ेगी इच्छा है, पैसों की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, आराम की इच्छा है, ये सभी कामना है, तो सही कामना है, पर खास मन की कामना क्या है कि अपने मन के अनुकूल करना। हमारे मन के अनुकूल न हो तो हम अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपको ही नहीं कहता हूँ, मेरे भी ऐसी बात है। मन के अनुकूल अच्छा नहीं लगता, अनुकूल अच्छी लगती है पर प्रतिकूल अच्छी नहीं लगती, प्रियता नहीं रहती उसमें, मैं जानता हूँ। तो आपको मेरे को सबको ही जरा मर्यादा में चलना है, विशेष सत्संग करने वालों पर विशेष एक जिम्मेवारी आती है। लोग भी आशा रखते हैं, अच्छाई की आशा रखते हैं, साधन करने वाले साधक के ऊपर भी अच्छाई की जिम्मेवारी आती है। इस वास्ते अपना आचरण, अपना भाव, अपना व्यवहार अच्छा होना चाहिए। लोग जो कह देते हैं तुमने ये गलती करी, ये गलती करी, तो लोग जिंदा ज्यादा देखेंगे। मेरे को कई बार लोगों ने कहा तुम गाड़ी चढ़ते हो, तुम मोटर चढ़ते हो, तुम तो भाई हवाई जहाज चढ़ते हैं हम तो तुम साधु क्यों चढ़ते हो, तो कहते भैया हमारी कमी है, ये उतर देते और क्या करें, हमारे साधुता में कमी है। इस बार भी अब कमी है। एक मेरे को पत्र लिखा हमारे प्रेमी ने कि आप मान बढ़ाई की इच्छा तो आप है। मैंने कहा मान बढ़ाई की इच्छा कोई पाप नहीं है, ये कोई अन्याय नहीं है, पाप नहीं है, कोई नरकम चीज नहीं है, पारमार्थिक उन्नति में बाधक है, ये तो मैं मानता हूँ। पर मैं मान बढ़ाई चाहता हूँ कोई नरक थोड़ी हो जाएगी, ऐसा तो अवगुण नहीं है, कमी ये बात हम मानते रहेगी, कमी है तो कमी भी नहीं रहनी चाहिए, अपना कमी भी नहीं होनी चाहिए। परंतु हम तो स्वीकार कर लेते हैं कमी हमारे में है, प्रभु सुख कैसे बताओ, कमी तो है, तो कमी है वो खटकनी चाहिए अपने, अच्छी नहीं है। अब किस परिस्थिति में क्या किया जाए ये बात ही अलग है, वैसे हम सफाई दे सकते हैं, परंतु बात तो कमी तो है। तो इस तरह से सब भाई बहनों के लिए ये बहुत आवश्यक बात है, ये बात आई मन में, क्या मन में ये आई भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक मार्मिक बात है, तत्व जो है वो है जो का त्यों है, परमात्मा है जो का त्यों है, जीवात्मा स्वयं है जो का त्यों है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फर्क व्यवहार में ही पड़ता है, रहन सहन चलन फिरन खाना पीना व्यवहार करना, यही तो सुधारना है। कोई आत्मा का सुधार करना है कि परमात्मा का सुधार करना है और क्या करना है, वो तो नित्य तत्व है जो का जो ही है। परिवर्तन होता है तो संत महात्मा होते हैं, तत्व के जीवन मुक्त होते हैं, उनमें परिवर्तन क्या होता है, कोई शरीर में परिवर्तन होता नहीं, आत्मा में परिवर्तन होता नहीं, आत्मा कोई और जगह हो जाए वो तत्व और हो जाए ऐसी बात होती नहीं, और शरीर में कोई नरी बात लांछन लग जाए कोई उसी लग जाए ऐसी बात नहीं होती है। बात क्या होती है, व्यवहार शुद्ध होता है, व्यवहार उनमें जो देवी संपत्ति है राज संपत्ति का न होना देवी संपत्ति का आना, ये स्वभाव अंतकरण की शुद्धि होती है, निर्मलता होती है, वो ठीक तरह होती है, वो विवेक बढ़ता है। जैसे सत्संग संगति पर देखे तत्काल काक हो ये पिक बको मराला, वो समझ ने कहा कि मज्जन पर देखे तत्काल ये साधु सरो साधु प्रयाग है, साधु समाज सत्संग जो प्रयागराज है, इस प्रयागराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है, तत्काल गया तत्काल, मज्जन फल पेक ये तत्काला काक हो ये पिक बको मराला, कोई काक हो ये पिक होता है बको मराला होता है, बुगला जो हर्ष हो जाता है। तो इसे तत्व बताए मैं कि उनका व्यवहार और उनका विवेक ये विलक्षण होता है, जैसे बगुला है उस हंस में है कि दूध पी लेगा पानी छोड़ देगा, तो ये विवेक शक्ति के लिए तो बगुलों का उदाहरण दिया, और व्यवहार वाणी शुद्ध करने के लिए काक हो है तो ये उदाहरण दिया, मानो वाणी भी शुद्ध हो जाती है विवेक भी शुद्ध हो जाता है, वाणी का मतलब दूसरा व्यवहार लेन देन आपस में बर्ताव, ये भी उसका फर्क पड़ता है। और विवेक भीतर जाए जो तत्व है उसमें विवेक में फर्क पड़ता है। जितने विवेक में विलक्षणता होगी उतनी ऊंची स्थिति हो जाएगी, और ऊंची स्थिति होगी उसमें विवेक बढ़ेगा। वो विवेक हरेक काम में काम करता है, व्यवहारिक में भी काम करता है, परमार्थ में काम करता है। हरेक बात कैसे करना चाहिए, कौन सा काम किस ढंग से करना चाहिए, ऐसे ढंग से उनका व्यवहार बदलता है। तो बदलता है वास्तव में विवेक और व्यवहार, यही तो शुद्ध होते हैं। और क्या शुद्ध होगा, आत्मा का क्या शुद्ध होगा, परमात्मा का क्या शुद्ध होगा, उनमें क्या विचित्रता आएगी। विचित्रता तो इसमें ही आनी चाहिए ना। ऐसे लोग ऐसा लगते हैं स्वयं विचार है, और सत्संग में लगते ही आरंभ में ये विचार करना चाहिए कि सुख आराम इसमें नहीं है। एक तो सुख होता और एक लाभ होता, मनु सत्संग भजन साधन करने से एक तो आराम सुख ज्यादा होता और एक पैसे ज्यादा होते तो बहुत धर्मात्मा बन जाते। तो ये दो चीज़ से कमी आती है, सुख में आराम में भी कमी आती है और पैसों में भी कमी आती है, अन्यायपूर्ण पैसे भी नहीं कमा सकते। तो ये दो चीज लोग चाहते हैं, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम पे अब नाम, तो भोग और ईश्वरी लगे हुए हैं, उसी व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती, प्रसन्न करना चाहते हैं, आराम लेना चाहते हैं। और बाधा क्या है, हम लोगों के जीवन में बाधा क्या है, एक बाधा मेरे को ये दिखती है कि आप ध्यान कम देते हैं। क्षमा करना भाई, क्षमा मांग लेते सभी, आप जितने प्राय करके ज्यादा आदमी ख्याल कम करते हैं। मेरी धारणा है आप लोगों में बुद्धि कम नहीं मानता हूं मैं, आप लोग समझते नहीं, ये नहीं मानता हूं, समझने की चेष्टा नहीं करते, बातों को समझने के लिए गहरे उतरते नहीं। गहरे उतरे तो बहुत लाभ हो, इधर तो गहरे उतरे जैसे विवेक बढ़े, इधर अपने आचरण है, भाव है, व्यवहार है, ये ठीक हो जाए तो बड़ा भारी लाभ होगा। आपको लाभ है, दुनिया को लाभ है। गीता पढ़ने वालों का व्यवहार अच्छा होने से गीता का प्रचार होता है, सत्संग करने वाले अच्छे होने से सत्संग का प्रचार होता है, साधन का ठीक करने से साधन का प्रचार होता है। आज प्रचार करने के लिए बाहर का ढंग देखते हैं, बाहर का ढंग इतना बढ़िया नहीं काम करता है, आसन काम करता है। गीता ने कहे यद्यदा चरती श्रेष्ठ तत्व देवे तो रोजना, जो किसी विषय में श्रेष्ठ है उसके आचरण का असर पड़ता है। यद यद आचरती शेष तत् तत् एव अतरोजना, यद यद आचरती शेष तत् तत् एव, तीन है, यद यद आचरती तत् तत् एव, पांच शब्द है। और शायद प्रमाण गुरुते लोकस्त अनुवर्तते, जो कहता है सुनाता है उसे दो ही शब्द है, यत तत् यत यत आचरती शेष तत् तत् एव अतरोजना, और सत प्रमाण कूटते लोकस्तद अनुवर्तते। तो बातों का व्याख्यान का असर ज्यादा नहीं पड़ता, कम पड़ता है, आसन का असर विशेष पड़ता है। तो ये बात सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए बड़ी काम की चीज है कि अपना आचरण ठीक हो, अपने भाव ठीक हो, अपना विवेक ठीक हो, और विवेक बढ़े जैसी बात करें। मेरे तो कई बातें समझ में आती है, कई बातें नई नई समझ में आती है, नई नई। इतने वर्ष हो गए मेरे को पढ़ाई में भी, मैं पढ़ता था उस समय भी ख्याल था, और उसके बाद में जब व्याख्यान देने लगा तो ख्याल आता है। अभी मेरे को विलक्षणता दिखती, नई नई बातें प्रतिनिधि आती देखने में, समझ में आती है। इस वजह से दूसरी टीका लिखना शुरू किया, कुछ कुछ भाव आते हैं तभी तो संजीवनी प्रशिष्ट लिखते हैं। तो विवेक बढ़ता है सत्संग करने से, बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बल सुर बल सोई, बिना सत्संग विवेक दर्शन के बिना विवेक जागृत नहीं होता। वास्तव में तो विवेक अनादि है। विवेक अपने प्रयत्न है कि विवेक होता है, पैदा होता है, ये बात नहीं है। मूल में विवेक है, वो जागृत होता है। जागृत जैसे सोता हुआ आदमी जाग जाता है, इस तरह से सत्संग के द्वारा विवेक बड़ा जागृत होता है, होश आता है, नहीं तो बेहोश ही रहती है। सत्संग के द्वारा जागृत हो जाती है, सावधानी आ जाती है। तो विवेक अनादि है, इसमें प्रमाण, इसमें मैंने खोजा तो प्रमाण मिला कि प्रकृति पुरुषम देव विद्यनादि उभावपी, प्रकृति और पुरुष भी अनादि है। इसका अमुक दिन प्रकृति पैदा हुई, अमुक दिन पुरुष पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। अनादि सदा से है। तो प्रकृति और पुरुष दो अनादि है, तो दोनों का भेद भी अनादि है। यार भेद का नाम विवेक है, ये जड़ है, ये चेतन है। तो जब प्रकृति पुरुष अनादि है तो उनका विवेक शादी कैसे होगा? तो विवेक भी अनादि है। अब वो विवेक अलग अलग है, जैसे खाने पीना विवेक है, वो तो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है कुछ हद तक। जो नहीं खाने वाली चीज वो नहीं खाएंगे, धोखे में खा जाएंगे मतलब अलग है, पर नहीं खाने वाली चीज नहीं खाएंगे। मनुष्य को पता नहीं लगता है, पशु है वे जल में था जो जल तैर जाते हैं, पर मनुष्य जो तैरना नहीं सीखे तो बूढ़ा होते ही डूब जाता है, बहुत सीखना पड़ता है। तो मनुष्य में विवेक शक्ति विचित्र है, परंतु इसकी जागृति करने से विशेष होता है, सत्संग करने से विलक्षणता आती है, विचित्रता आती है। ऐसा विवेक जागृत होता है, बहुत विचित्र व्यवहार परमार्थ सब विषय में बहुत विवेक जागृत होता है, साफ साफ दिखता है। विवेक जागृत होता है, विवेक काम में नहीं लगे तो क्या फायदा? दो बात होती है, जैसे रात्रि में मोटर चलती है तो मोटर जोर से चलती है ना, तब प्रकाश बढ़ता है, तो डायनामो है ना, जोर से होता है उसे प्रकाश बढ़ता है। और प्रकाश अगर ही रहता है और मोटर पीछे रहती है, हवाई जहाज चले कुछ कोई भी यान तेजी से तेज चलने वाले से भी प्रकाश अगर ही रहेगा उसकी गति पीछे होगी। इस तरह से साधुओं के भी प्रकाश अगर ही होगा, विवेक अगर ही रहेगा और उसकी चाल पीछे रहेगी, विवेक के अनुसार चाल होगी उसकी। जितना विवेक बढ़ेगा उतनी चाल बढ़ेगी, और केवल पढ़ाई से पढ़ाई का अक्षरों ज्ञान तो बढ़ेगा, चाल नहीं पीछेगी, अपनी चाल बदलेगी नहीं, चाल वैसे ही रहेगी, वो विद्या बढ़ जाएगी। विवेक वो देख लो कहने में पदार्थों का शास्त्रों का वो ज्ञान बढ़ जाएगा। एक अपने सुनिए रावण संहिता है, रावण संहिता जैसे भृगु संहिता है, इस तरह से श्लोक बद्ध रावण संहिता है, ऐसी मैंने बात सुनी है। तो मेघनाद का रावण का आपस में संवाद है, मेघनाद पूछता है, रावण कहता है, श्लोक बद्ध है। उसमें भृगु संहिता की तरह ही बता देते हैं, जन्म मृत्यु बता देते हैं और भविष्य बता देते हैं, इतना विद्वान है। तो विद्वत्ता तो बढ़ गई, पर आचरण के बीच में तो नहीं बढ़ा ना। रावण का आचरण कोई आदर्श हो ऐसी बात नहीं है, विद्या तो तेज थी। भगवान ने भी कहा कि ऐसी बात ये सुनी है कि आज एक नीति जानने वाला चला गया, शास्त्र जानने वाला आज एक चला गया। जैसे कर्ण, जिस तरह से कर्ण, कर्ण के विषय में कहा कि एक धर्मात्मा एक दानी पुरुष आज चला गया, पृथ्वी पर से दानी था एक नाम चला गया। एक एक चीज अभाव में अभाव खटता है। ऐसे भीष्म जी महाराज के लिए कहते भाई शास्त्रों का सूर्यास्त हो गया, शास्त्रों के जानने वाले धर्म के तत्व को जानने वाला एक सूर्यास्त हो गया, बहुत विलक्षण थे। ऐसे अलग अलग आदमियों में विलक्षणता है। तो वे जानकार ज्यादा है, विष्णु महाराज जानकार भी थे, आसन में लड़ने वाले भी थे। कितनी कष्ट सहा उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पालन करने के लिए, कितना कितना सहा है, क्या क्या उनके दुख आया है, कितने कितनी उनकी प्रतिकूल परिस्थिति आई है, वही जाने हरेक नहीं समझ सकता, हरेक समझ भी नहीं सकता, हरेक को पता ही नहीं लगता। तो उनमें ये लिखना था थी। ऐसी बात है भाई, अब बोलो क्या सुनो है। कीर्तन के साथ बोला करो, कीर्तन बोला करो, पद बोला करो, गीता पाठ किया करो, यार बातें सुने करो, बैठ कर समय क्यों बर्बाद करो। परमात्मा की कृपा से समय मिला है, सत्संग मिलती है, कीर्तन होता है, गीता का पाठ होता है, तो क्या बर्बाद। अकुल शरीर मुझे लीला डांग डांग तो सेहत जबरदस्ती है, अकल तो खुद विचार खुशी कर रहा है, कितना ही कर स्वयं विचार कर रहा है, चल चलता करते रहे यो करते रहे। अब सुने तो क्या पाप लगे, समय बर्बाद मत करो भाई, बड़ा कीमती समय है। अब बोलो बता क्या सुना है। गोविंद गोपाल की जय बोलो। भगवान की जागृति कैसे रहे, हर समय जागृति कैसे रहे भगवान की जागृति। देखो भाई जागृति भीतर में लगन होने से होती, मेरे को परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये हरदम लगी रहनी चाहिए। अपना उद्देश्य बने और उद्देश्य जागृत रहे, मैं क्यों आया हूँ यहाँ, किस वास्ते आया हूँ, सत्संग में यहाँ क्यों आए हैं, पहले ये जन्म क्यों लिया है हमने, मनुष्य जन्म ही हमारे क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इस बात को याद रखो, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, और मनुष्य जन्म मिला और फिर अपने गांव से यहाँ क्यों आए हैं, सत्संग हम क्यों आए हैं, ये रखो तो जागृति रहेगी, होश रहेगा, होश बेहोशी होगी, जागृति रहेगी। सत्संग करने ले आए, सत्संग क्यों करते हैं, अपना जीवन शुद्ध हो जाए, अपना आचरण शुद्ध हो जाए, अपना विवेक निर्मल हो जाए, पारमार्थिक उन्नति हमारी हो जाए, हमारा शुद्ध हो जाए अंतःकरण, ये बात हमारी करनी चाहिए। जैसे लोभी आदमी होता है, वो देखता भी पैदा करने के लिए मैं आया हूँ, तो जान करके कोई घाटा नहीं करेगा, जान करके घाटा नहीं करता, अजान में घाटा हो जाए तो बात है, तो जान कर घाटा नहीं करे तो उसकी बहुत उन्नति जागृति रहती है। दो मैं कौन हूँ, क्या करना मेरा उत्साह है, ये बात चाहिए, मेरा जन्म क्यों हुआ है, ये मुसाफरी क्यों हुई है, किस लिए हुई है, मेरे को क्या करना है, ये बात पक्की होगी तो जागृति जरूर रहेगी। आप जैसे कोई रास्ते में चलता चलता रात्रि में ठहर गया तो सबके साथ बात करता चीज और सभी और समय ऊपर चट चल देता है, जागृत रहती है, ऐसे नहीं कि दो दिन ठहर जाएंगे, कितनी अनुकूलता हो, कितनी बात हो, मतलब सब भाई हमें तो रास्ता करता है, सीधे रास्ता करना है। इस वास्ते आदमी को अपने उद्देश्य बनाना चाहिए, उद्देश्य अच्छा होता है तो जागृति रहती, उद्देश्य की जागृति रखनी, उद्देश्य मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा ध्येय क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे को इस जीवन में क्या करना है, या मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इस बात की तुम ख्याल रखो, जागृति रहती है। जागृति है वो ही चीज है, जागृति को वह सरसद विवेकी श्री सुखम कौश समाधि निष्ठ सतरसत का विवेक हो, हरेक काम करे, साधक की हरेक क्रिया सावधानी पूर्व होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बड़ी गीता बहुत विलक्षण दी थी, हमें बड़ी अलौकिक दी थी, सब तरह की बातें, एक बात बताऊं आपको बहुत विचित्र है, व्यवहार में परमार्थ युद्ध जैसी क्रिया से कल्याण हो जाए। कितनी विलक्षण बात है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय तथो युद्धाई जैसे नहीं हम पाप पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लगा कल्याण हो जाएगा। ये समत्वम योग उचित भगवान ने बताया, तो सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय जय पराजय लाभ और हानि और सुख और दुख इनको सिर संभाल करके चलो तो सब हम ठीक हुई है। चार चीज है जिसमें दो चीज है, दो खास अनुकूलता परंतु जब दो आती है उन दोनों में सावधान रहो, सुख हर्ष ही जग दुख बिलखा ही दो संग धीर धरे मनवा ही, सुख आ जाए तो खुल जाए दुख आ जाए तो भूल जाए, नहीं दोनों आते अनुकूलता प्रतिकूलता। संसार का स्वरूप है, संसार क्या है अनुकूलता प्रतिकूलता, अनिष्टम इष्टम मिश्रण त्रिविधम कर्म न फलम, कर्म का फल तीन तरह का है, अनिष्ट है इष्ट है मिश्रित है। बहुत ही अत्याग नाम प्रेत किया, अत्याग तो प्राण तो होती है न तो संन्यास नाम क्वचित न यहाँ होती न परलोक में होती, जो त्यागी होते हैं तो त्याग क्या कारक शोक न हो राग द्वेष न हो अनुकूलता प्रतिकूलता का बस में नहीं हो। गीता माया है इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित तयो न बस मागत से तो यश्य परिपंथियो, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष व्यवस्थित है। क्या है व्यवस्था, अनुकूलता और प्रतिकूलता, अनुकूलता में राग होता है प्रतिकूलता में द्वेष हो रहा है, तो व्यवस्था से स्थित है दोनों ही। इस बार त्योर वशम न आकर्षित राग द्वेष के वश रूप न हो गए, कभी कभी कोई अर्थ आता है, घूमता था मैं विचार किया भाई राग द्वेष है कैसी बात है, कोई बड़ा कठिन काम है, अनुकूलता भी असर पड़ता है प्रतिकूलता भी असर पड़ता है, ऐसे चिंतन हो रहा था, बहुत पुरानी बात है कलकत्ते में रहता था तो उसमें श्लोक पाठ कर रहा था, पाठ आ गया यही कभी उन्होंने वशमा कैसी बड़ी प्रसन्नता भी आ जा तो वशो मत हो वो बड़े में ठीक हो भाई बता दिया भगवान ने तो वशमा का थे राग के वशी होकर के ग्रहण मत करो और द्वेष के वशी होकर त्याग मत करो, उसके अनुसार क्रिया नहीं करना ये बस में है जी, उसके अनुसार क्रिया नहीं करना ऐसा ये बस में नहीं होना, राग द्वेष हो जाए पर राग द्वेष के अनुसार क्रिया मत करो, राग यदि ग्रहण करना द्वेष हो जाए त्याग करना ये नहीं, बस में होना यह है कि उन्हें बसिंग हो जाए। तो सज्जनों ये बात आती है, ये तो उम्र में आवेगी, संसार का स्वरूप यही है अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती रहती है, तय न भस्मा गए तो जैसे परिपंथ न हो क्योंकि भसीभूत नहीं हुई, क्योंकि तव जैसे परिपंथ ये शत्रु यही है, खास राग और द्वेष शत्रु है। इस बात सुख दुखी समय कृत्व राग द्वेष नहीं हुए, लाभा लाभ जया जय समय कृत्व समय ऐसे भी समय ऐसे ऐसे भी समय ऐसे भी विषम है बरूबर ठीक रहे ठीक जीवन हमारा तुला रहे तरुज तराजू में तरह तुला रहे सम रहे। ये गीता जी का योग है अलौकिक योग है, समत्वम योग उच्चते एक एक बात विलक्षण गीता जी की, गीता जी का योग है ये प्राणायाम आदि योग कई तरह के हैं, सब योग ये अष्टांग योग है और योग है इला योग हठ योग राजयोग मंत्र योग अनाशक्ति योग कई योग है, पर गीता जी का योग बहुत विलक्षण समत्वम योग उच्चते दुख संयोग वियोगम योग संयुक्तम, दुखों के संयोग का ही वियोग है और समता है योग है। इहै तेग तस्सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, ये शाम मन साम्य स्थित हो, जिन पुरुषों का मन साम्यावस्थित हो गया तो यही यह जीवित अवस्था में संसार को जीत गए, वे संसार से हारे नहीं जीत गए, और राग द्वेष वश हो गए तो वे संसार से हार गए। भैया नहीं कर सकते, हार गए सारे तय न वश मांग से, तो यही दे देता हूँ। निर्दोष ही समम ब्रह्म, कितनी विलक्षण बात बताई, समत्वम योग उचते, अपनी समता वैसे ही रहे, परिस्थिति बदलेगी, बड़ों बड़ों को बदली है, अवश्यम भावा भावानाम प्रतिकारो भवे यदि तदा दुख नल राम युधिष्ठिरा, नल है राम है युधिष्ठिर है, ये धीरोदत्त नायक है, धीरोदत्त धीर प्रशांत धीर ललित धीर धीरोदत्त चार तरह के नायक होते हैं, नायक नायक काव्य में नायक नायक भेज आता है, ये धीरोदत्त नायक है। अगर अवश्य भावी वह होने वाले का अगर प्रतिकार होता तो तथा दुख न लिप्य नल राम युधिष्ठिरा, इसमें प्रतिकूलता नहीं आती, नल की प्रतिकूलता है, कितनी प्रतिकूलता है युधिष्ठिर महाराज की, कितनी प्रतिकूलता है भगवान राम जी की, कितनी प्रतिकूलता है, तो अवश्य भाव जो होगा उसमें अपने धीर रहना चाहिए। भगवान रामचंद्र महाराज के रुवाल पदी के लिए तैयारी हुई, कल सुबह और हो गया वनवास, गांव में नहीं रहे 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम जी गांव में नहीं जा सकते, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी जंगल में रहना होगा, कहां तो राज चक्रवर्ती सब कुछ चक्रवर्ती काम करे, कहां जंगल में रहना, गांव में भी नहीं जाना, और तापस भेष भेष भी सुंदर नहीं, भेष में आराम हुआ नहीं, रान से आराम नहीं, जंगल में रहना, जो राजा महाराजा थे साथ में बना हजार आदमी साथ में ले जाते, सब वो जा रहे थे छाई थाट वाट पूरा हो जाता, परंतु तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, कोई साथ में नहीं है, नौकर भी साथ में रहे, तो ये अवश्यम भावी है, ये होता है, इस वास्ते श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए ये परिस्थिति बदलेगी, तरह तरह की अनुकूल प्रतिकूलता बदलेगी, परंतु अपने को ठीक रखना चाहिए, अपने पर मर्यादा बढ़ रहे हैं, राम जी की मर्यादा ही नहीं, राम जी की तो 100 गुण चाहूंग है। जब वनवास का भंग हो गया 4 गुणावतीश हो गया, 4 गुण 4 गुण खुशी हुई, जब मंत्री एक एक बात देख गई, दशरथ महाराज की बात देख गई, एक एक तो श्रीमणी जी बैठी है, महाराज दशरथ जी मूर्छित हुए पड़े, मंत्री ने पूछा बात क्या है, कहते राम को बुलाओ, केकई ने कहा, तो मंत्री साहब गए तो रघुकुल दीप ही नहीं चले, वहां रघुकुल दीप है, जात दीत बीच में गया सूझ गया मणि है, दी रघुवंत मणि और सूझ है ना, हाँ मन मुस्काए भाई, क्रम से देखो राम जी जब दशरथ महाराज के रुख से वो गए राम जी को बुलाने के लिए, तो रघुनाथ जी महाराज दीपक की तरह थे, और जाकर देखा तो पिताजी मूर्छित पड़े हैं, और माँ है वो सिंगड़ी तरह हो रही है, माँ बाप को देखा तो जाय दीख रघुवंश मणि, दीपक से मणि हो गए, और जब बात करने लगे और वो बात सुने वनवास में, तो मनमस्काय भानुकुल भानु, बात सुनते शुद्ध हो गए, दीपक हुआ मणि हुई शुद्ध हो गए। जो जो विपत्ति की बात आते जाते है, जो प्रकाश बढ़ता है, तेज बढ़ता है, मन मुस्काए भान बोल भान, आनंद निधान हो, आनंद का तो खजाना ही है। तब उस वनवासी बात सुने में आनंद आता है विशेष, और कहा है मुनिधन मिलन विशेष पद सब ही भात हित मोर, तन मां पितु आयुष मोर जन सम्मत जन नहीं थोर। के कई माँ को कैसी बात कह रहे हैं, के कई माँ कहती है कि महाराज ने मैं चार वरदान मांगा जो मेरा था, जो मेरे को अच्छा लगा मांग लिया, उसमें ये बगरा घबरा गए। तो तुम उस पास करो, तुम माता पिता और भाई को सुख देने वाले हो। माता पिता उस भाई मन भरत को तो राज मिलना चाहिए, अगर मैं इस बात में राजी हूँ, पिता भी बात भर धन दे चुके, तुम बड़े अच्छे हो। ये बात सुनने पर बोले कि मन जन मिलन विशेष बन सब ही बात हित मूल। ऋषि मुनि महात्माओं का संग उसे होगा या राज में थोड़ी सत्संग होगा, विशेष बात है सब ही बात हित मोल, सभी तरह से मेरा हित है। तेन मैं पितु आयुष बहुत, उसमें पिता भी आ गया और सम्मत जननी तोर, माँ तेरी सम्मति है, अरे सम्मति नहीं को तो भी इसे किया सब हुई, तो ऐसा कर सुबह नहीं किया कि माँ के ये जब उतरेगा ना बेब तो पीछे दुख पाएगी, मैं राम लला को वनवास दे दिया, तो सम्मत जननी तोर पिताजी आ गया है, आपकी सम्मति है इसमें। और भरत प्राण प्रिय भाव ही राजू विधि सब विधि मई सम्मुख आज, और प्राण प्यारा भरत को राज्य मिलेगा तो विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है, विधि सब विधि मई सम्मुख आज। जो न जाओ मन ऐसे उजा तो प्रथम गणिय मोई मूढ़ समाजा, मूढ़ समाजा में समझ एक नंबर हमारा नाम होगा, ऐसा अवसर कहाँ मिलता है। माँ को खुश कर दिया, सब खुश कर दिया, मैं तो बड़ी आनंद की बात है, बहुत सुख बात है। तो चार तरह सोगुण चावल बजे नव गयन रघुबरी समाणी, नव गयन रघुबरी समाणी और राजा लान समान, और सुने बन गमन पनीर उन आनंद अधिकार। नए हाथी को पकड़ रहे हैं और वो फिर जंगल में छोड़ दे तो कितना खुश होता है, बंधन छूट गया मौज हो गई, नव गई अंदर से भी राजा ला रहे बंद के समाज, और बड़े खुश हुए मन गमन सुने और आनंद अधिकार। सज्जनों ये चीज है, जब राज की बात सुनाई उस समय में वो रघुदास जी महाराज जी पश्चाताप है, वो कहते बेटे भगत मन की कुटलाई, राज की बात सुनाई विशेष दिन महाराज महाराज राजा आपको युवराज पदवी देने वाले हैं, तो ये बात क्या कहते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, कर्ण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भय उषा। अरे ब्याह भी साथ हुआ, दूसरी बदन साथ हो जाए कोई बात नहीं, कर्ण वेद साथ में हो जाओ, जिनेऊ साथ हो जावे, शिक्षा साथ में हो जावे, पर विवाह भी साथ हुआ। तो जन्मे एक संग सब भाई, अरे भोजन शयन केली लड़काई खेल लड़कवन और कर्ण वेद उपवीत जिनेऊ विवाह विद्या पढ़ना शिक्षा पढ़ाई ये सब सब साथ साथ हुआ। परंतु एक बात बड़ी गलती की है, विमल वंश घर अपने वंश की निंदा नहीं करते, विमल वंश हमारा बड़ा शुद्ध है, पर एक रिवाज बड़ी खराब है इस वंश में। अनुज अनुज विवाह बड़े ही अभिषेक हो, बड़े को राजतंत्र नहीं आ जाए, ये अनुचित है। तो कहते हैं भाई पुरुष प्रेम पछता नहीं सुहाई, ये पछताता है, ये बड़ा सुहावना है, रहती भगत मन की कुटलाई, भगत के मन में कुटलाई तो उनको दूर कर देती है। सज्जनो ध्यान देना, गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, देखो हम सब भगत हैं, भले कल जो क्यों है तो भगत ही भगवान की रुचि रखने वाले भगत है, सभी भगवान भक्त मान लेते हैं। एक बात याद आ गई, हम पहले ही पहले आए थे, नया सियाल निम्बे था भी इसमें, नया सियाल ठीक याद नहीं, तो वहां एक कन्हैया जी बीमार थे, तो बीमार थे तो हम तो दूर बैठे थे वहां, परिचय हमारा था नहीं, तो हमने सुनी बात है, शेर जी ने कहा कि देखो भीष्म जी के बाद ऋषि मुनि आए, ऋषि मुनि जो ही तुम्हारे पास में आज है ना, ये कर्जुग ऋषि मुनि है, ये इस बात के लिए हमने सुनी हो, मन कर्जुग में सत्संग करने वाले ये जितने आए हैं, इसमें कोई बात नहीं, मैं प्राय सब ही सत्संग के उद्देश्य आए हुए हैं, सत्संग की रुचि वाले तो घरों पर रह गए हैं, गांव में रह गए हैं, पर जिन जिन गांव में जो जो आए हैं वो सत्संग की रुचि वाले हैं, मुसाफरी की है, खर्चा लगाया है, काम धंधा छूटा है, अब रहने की अनुकूलता मिले ना मिले, सब सहसा करके और मार्ग में दृश्य करके खर्च लगा करके तो ऐसे आए हैं, तो ये है इनके बाद तो बड़े अच्छे हो जो सामने ऐसे सत्संग ही सत्संग ही है। सज्जनों ख्याल नहीं करते हैं, ख्याल करें तो एक गांव में अच्छे अच्छे आदमी उनसे मिलना चाहते हैं तो कैसे मिले, यहाँ पर अच्छे अच्छे आदमी आकर मिले या इतने अच्छे आदमियों के दर्शन हो सकते, ऐसा मौका हर एक जगह मिलेगा नहीं। पारमार्थिक रुचि वाले संतों का एक जगह दर्शन होना हाथ की बात नहीं है, या इकट्ठे हुए एक जगह मुफ्त में, क्या दूर गया बताओ, क्या उद्योग किया अपने, क्या खर्चा लगाया, शेठ की कृपा है, कैसा उन्हें एक रीत डाली है, कितना बदलाव किया है, एक साथ इन्हों का दर्शन हो समझ लोग कह भाई सूठे जमीन भले भले पुरुष भेटो दे कुमार सत्ता पास चाड़ी में तो भले का भेटो दे तो भले आदमी का ही था। आप थोड़ा विचार करो, हमारे मन में तो आ रही है, आप देखो एक जगह अच्छे आदमी सत्संगी पारमार्थिक रुचि वाले उनका दर्शन हो जाए, ये कोई मामूली बात है, आज के जमाने में मार उल्टा ही उल्टा चल रहा है, वर्ण धर्म नहीं आश्रम सारी विस्तृति विरोध सब नर नारी सब ऐसा ऊंधा ऊंधा ऊंधा ऊंधी ऊंधी बातें उनसे होती है, धन कल जो महाराज आत्मा ने लीला जो दिखाई है, उल्टा चलन चला दुनिया में सबकी मति बोराई है, ऐसे जमाने में अच्छे अच्छे पुरुषों का इतना दर्शन होगा तो भगवान की कृपा है, अलौकिक कृपा है, विलक्षण कृपा है, मन में पड़वा उत्साह होना चाहिए। अपने बाप दादा परदादा देखो कोई किसी का एक बात नहीं कह सकता, प्राय अपने पिता भी इतने दिन गंगा जी के द्वारा नहीं रहे, बाप दादा परदादा पीढ़ियां तक इतने गंगा जी नहीं रहे, गंगा जी पर रहना लोग गंगा जी का स्नान करना, गंगा जल से रसोई बने, गंगा जल भी पान करे, गंगा जी का दर्शन हो, ये सब जितने वृक्ष है ना ये मनुष्य का तो फूल गले एक बार इनका फूल प्रति वर्ष गंगा जी में जाता है, जंगल है ना ये फूल पत्ते सब गंगा जी में जाते हैं, यार फूल रोज नहीं गंगा जी जाएगा, हर एक वर्ष वर्ष वर्ष ये बहुत नहीं है, गंगा जल पिए अपने बैठे गंगा जी की रेती में, गंगा जी की रेती लाकर बिछाए बैठे हुए, गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का स्नान, गंगा जी का जलपान, गंगा जी में रसोई बने, पवित्रता और सत्संगी, गीता जी का पाठ, भगवान नाम कीर्तन जप, एक एक बात देखी तो विलक्षण आई। उत्तराखंड की भूमि जैसे जैसे पहले शेर साहूकार हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, तो भाई अब समय कम रह गया है, मृत्यु होने वाली, चलो उत्तराखंड में जाओ, सब आगे यहाँ भजन करते हैं। उत्तराखंड, वो उत्तराखंड का निवास, ये सब बातें विलक्षण नहीं है, अद्भुत विचित्र है। तो ये भाग्य भी कह सकते हैं, विशेष भगवान की कृपा है, बड़े भाग्य पाए सत्संग वो भी ठीक है, पर भगवान की कृपा है, बड़े हरि कृपा मिलने नहीं सकता, भगवान की विशेष कृपा है सब दिनों। अब इसमें थोड़े उत्साह से ज्यादा लाभ लेना है, हरेक भाई बहन से कहना है कि इतना न रहे ऐसे ऐसे, धीरे धीरे नहीं, अब तेजी से चलना है, इस काम को ठीक तरह से करना है, उत्साह पूर्व करना है, भजन में लगना है, भगवान के चिंतन में लगना है, गीता जी में लगना है, नाम जब लगना है, कीर्तन में लगना है, भगवान में जिस तरह समय लगे, और काम क्या है, या कोई काम है, कोई धंधा, कुछ नहीं, सब समय भजन में ही लगे। पहले बर्दी से सत्संग होता था, तो सत्संग के बाद वही भोजन आ जाए, भोजन करके और जंगल में जल का लोटा ले लिया, चले गए, वहां कोई पाठ कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसी देख रहा हूँ, थोड़ा देखा हुआ है। तो ऐसे आ जाए तो बैठे यहाँ पर, वो तो नहीं है जंगल, विचित्र बात है। तो भाई अब सच्चे हृदय से भगवान में लगो, गई सो गई अमरा कर रही रे मनवा, आज हूँ मान तो सही रे, जो गया सो गया, गई सो गई अमरा कर रही को, रहा हुआ जो समय है वो समय बड़ा सार्थक बने, बड़ी तत्परता से उन्नति में लगे, कितनी बढ़िया बात होती है, कितना उत्सव हो जाए, जीवन सूर जाए, अरे हमारा ही नहीं है औरों का भी सुधरेगा, यह जो सुधरता है उसके द्वारा कई सुधरते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते तो कईयों को सिखा देता है, वो बदरा जी सिखा देता है, ऐसे गीता सीखना वाले गीता सिखा देता है, सत्संग वाले सत्संग सिखा देता है। अब एक ऐसा होती है तो आप लोग थोड़ा कृपा करके विशेषता से करो, जीवन महान पवित्र बने, औरों को भी पवित्र बने, अपना भी पवित्र बने, और उत्साह रखना मत, उत्साही आदमी के लिए कठिन काम भी शुभ हो जाता है, अरे हिम्मत हारना से शुभ काम कठिन हो जाए, और कठिन है ही नहीं है तो जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रते तंत्र, भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्ष आए, जन्म नहीं बताया, जन्म नाम नहीं लिया, जरा मरण बताया, जन्म तो हो चुका, अब क्या बने उसको, क्या बने अगर जन्म नहीं होगा, जरा मरण वृद्ध अवस्था आने वाली है, मृत्यु वाली है, इससे मुक्ति पर मुक्ति क्या, न वृद्धावार का दुख हो, न मरने का दुख हो, जरा मरण मोक्ष आए, जन्म नहीं लिया, जन्म मृत्यु जरा माता जरा मरण मोक्ष आए, जरा ताने वाली है बूढ़ा जीव जीवन है, अरे मरना हो गई, इससे मोक्ष का कि जरा का भी दुख ना हो, जरा का जरा भी दुख ना हो, मरने का भी जरा भी दुख ना हो। यतन करो, वो यतन भी भगवान कहते हैं, माँ आश्रित यतन दिए, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर करो, अपने आप करो तो उसे अभिमान आ सकता है, मैंने इतना जप किया, इतनी गीता याद करी, इतनी पढ़ाई करी, इतना करी, चरण में आश्रय भगवान रखो, अभिमान का आश्रय मत ले भाई, अभिमान नहीं होना चाहिए, जरा मरण मोक्ष है, माम आश्रित यतन दे, ते ब्रह्म तत्व देव कृष्ण अध्यात्म कर्म साध लो, इसमें दो निष्ठा बताइए, अध्यात्म और कर्म ब्रह्म तीन समुदाय ना, 29 में तीन समुदाय है, तो तीनों में कर्म के साथ अखिलम कृष्ण कर्म अध्यात्म कृत्रिम अध्यात्म कर्म से अखिलम, तो कृष्ण अध्यात्म कृष्ण और सब और कर्म भी अखिल ब्रह्म के साथ नहीं है, सबके साथ वो नहीं है, ब्रह्म का अखिल क्या, ब्रह्म तो एक ही है, अखिल क्या हो, जीव अनेक है और कर्म एक तरह के है, तो सब तरह के कर्म और सब तरह के जीव और ब्रह्म सब जान जाता है, तो इसमें दोनों निष्ठा है, योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा इस पहले श्लोक में, सांख्य निष्ठा योग निष्ठा क्या है, ध्यान दो जी, बात हमारे बढ़िया लगी बताता हूँ। योग निष्ठा क्या है? जो अपरा प्रकृति है वो अपरा प्रकृति संसार, और परा प्रकृति क्या हुआ और संसार क्या, वो कर्म, वो कर्म कर्म हुआ। कर्म ये अपरा प्रकृति, और अध्यात्म ये है परा प्रकृति, और ब्रह्म है ये भगवान हम कहते हैं, वो तीन बात हुई। तो इसमें क्या तत्व है ध्यान देना, एक बहुत बढ़िया बात है। हमारे जो शरीर है संसार की चीज है ना, ये हमारे लिए है ही नहीं। मार्मिक, बहुत मार्मिक बात है। वर्षों से गीता का मनन विचार करते हैं, अब बात वो समझ में आती है कि शरीर अपना स्थूल सूक्ष्म काल शरीर, ये सब की सब अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति अपने लिए है ही नहीं, अपरा प्रकृति केवल सेवा के लिए, केवल सेवा के लिए, अपने कोई काम की चीज नहीं है। तो केवल सेवा के लिए कर्मयोग, उसका नाम कर्मयोग, उसका नाम है अपना स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये सब का सब दुनिया के हित के लिए है, कल्याण के लिए है, अपने लिए नहीं। जानते ना, अपने लिए नहीं। तो इस तरह से दूसरों के लिए होने से क्या हुआ, जड़ता का संबंध विच्छेद हो गया। शरीर सामग्री कुटुंब परिवार जमीन जायदाद रुपये पैसे सब औरों की सेवा के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं। ये कर्मयोग की असली बात है। बहुत वर्षों के बाद मिली है बात, ये उनके लिए है। तो आखिर कर्म सब के सब उनके लिए, और सामग्री उनके लिए। और ज्ञान योग क्या है, कहते हैं इससे ऊपर होकर के अपने स्वरूप का विचार करना। तो स्वरूप के विचार में लगना हुआ, वो भी स्वरूप का ज्ञान करेंगे, और कर्मयोग में जड़ता का संबंध भी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त हो जाएगी। तो यद सांख्य ही प्राप्य थे स्थानम, तद योग ही गम्य थे। ये दो निष्ठाओं का मानने 29 श्लोकों में, सांख्य योग और कर्मयोग, और तीसरे में है भक्ति का वर्णन। अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित भगवान को जानते हैं, वो भगवान को जानते हैं, यह है समग्र परमात्मा का विलक्षण बात है। वर्षों से हमारी ये शंका थी, टीका लिखने से कुछ ज्ञान हुआ, उसके बाद फिर विशेष ज्ञान हुआ साफ साफ। सांख्य योग और कर्मयोग दोनों एक समकक्ष है, क्योंकि कर्मयोग क्या करता है कि पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों के लिए, हमारे लिए है ही नहीं, तब कर्मयोग सिद्ध होगा। और पदार्थ और क्रिया है हमारे काम की नहीं, हम तो इससे अलग है। आप अलग हो जाना ये सांख्य योग, और इनको संसारी सेवा में लगाना कर्मयोग। ये दो प्रकार है, चाहे आप अलग हो जाओ, चाहे इसको संसारी सेवा में लगा दो, ये कर्मयोग सांख्य योग है। और अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित मेरे को जानते, ये भक्ति हो, ये पूर्णता हो गई। ये बात लिखना है, सार बात है गीता, सार बात। ये संसारी चीज अपने काम के नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत पदार्थ है, अनंत वैभव है, वो कोई काम का नहीं है, कोई संतोष करने वाला नहीं है, कोई उद्धार करने वाला नहीं है, जीव के लिए कोई काम की नहीं चीज है। चाहे तो ये सेवा में लगा दो, चाहे आप अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, ज्ञान योग हो गया, सेवा में लगे तो कर्म योग हो गया, या दोनों के ऊपर भक्ति योग हो गया। ये बात सुगम कौन सा महाराज, सुगम कौन सा है, सुगम सुगम रुचि के अनुसार, और योग्यता और रुचि के अनुसार। एकादश ग्रंथ में तो बताया है कर्मयोग तो काम ही ना, जो संसार में रहते हैं उनके लिए कर्मयोग काम का है, और अत्यंत वैराग्यवान है उसे ज्ञान योग काम का है। ना अति संतोष न विभिन्न, न वैराग्य तेजी का नहीं, उसे भक्ति योग। तेजी के वैराग्य वालों के लिए थे ज्ञान योग, त्यागी भोगी के लिए नहीं, और संसार में रहते बचे उनके लिए कर्मयोग। और अत्यंत आसक्ति नहीं है तो विरती भी नहीं है उनके लिए भक्ति योग। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 13 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।